Book 2 48 48 أنشطة العطلات Що ми робимо у відпустці? هل الشاطئ نظيف؟ Пляж чистий؟ هل تمكن فيه السباحة؟ Можна там купатися. هل السباحة فيه غير خطرة؟ Там небезпечно купатися. هل يمكن هنا استئجار مظلة شمسية؟ Можна тут взяти парасольку на прокат? هل يمكن هنا استئجار كرسي بحر؟ Можна тут взяти шезлонг на прокат? هل يمكن هنا استئجار قارب؟ Можна тут взяти човен на прокат? أحب أن أركب الموج. Я б охоче зайнявся серфінгом. أحب أن أغطس. Я б охоче попірнав. أحب أن أتزلج على الماء. Я б охоче покатався на водних лижах. هل يمكن استئجار زلاجات الموج؟ Можна тут взяти на прокат дошку для серфінгу. هل يمكن استئجار معدات غطس؟ Можна тут взяти на прокат водолазне спорядження. هل يمكن استئجار زلاجات الماء؟ Можна тут взяти на прокат водні лижі. أنا مجرد مبتدئ. Я тільки початківець. أنا في مستوى وسط. Я у цьому трохи обізнаний. أستطيع التعامل مع ذلك جيدا. Я знаюся на цьому. أين التلفريك؟ Де лижний підйомник? هل معك زلاجات سكي؟ Чи маєш ти при собі лижі? هل معك حذاء سكي؟ Чи маєш ти при собі лижні черевики?